Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 9 Ekim Pazartesi. Yıl 2017, ay 10, gün 282, Hızır 157. 1439, Hicri Muharrem 19, 1433, Rumi Eylül 26. Dünya Posta Günü. Günün sözü. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Atatürk. Günün tarihi. 50 yıl önce bugün, yani 9 Ekim 1967'de Arjantin kökenli Kübalı devrimci Ernesto Che Guevara 39 yaşında, affedersiniz, Bolivya'da öldürüldü. Guevara Fidel Castro ile birlikte Küba devrimi için çarpışmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Quiero estar bien con mis hermanos, de norte a sur al fin del mundo. Saber oír y dar mis manos, sudar jugando algo bien sano. Que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato porque nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta, casa abierta. La amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera, casa abierta. Todos aquí somos humanos. ¿Qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta, casa abierta. La amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera, mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta, casa abierta. La amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Evet, açılışı Duo Guarda Barranco, Guarda Barranco ikilisinden yaptık. Nikaragualı bir ikiz kardeşlerden, pardon, kardeşlerden oluşan bir kız, bir erkek, Katia Cardenal ve Salvador Cardenal'den oluşan bir Nikaragualı duo'dan bir şarkı, Casa Abierta, açık ev adını taşıyan bir şarkıyla yaptık. Nikaragua ve Latin Amerika folk müziği, halk müziğinin 30 küsur yıldır çok kuvvetli temsilciliğini yapıyorlar ve umut, barış ve adalet üzerine şarkılarıyla çok harmonik ve melodik şarkılar kuruyorlar ve kendilerine de verilen ad Guarda Barranco ikilisi. O da Nikaragua'nın milli kuşuymuş. Türkvaz renkli kaşları olan motmot kuşundan bahsediyoruz. Evet. Türk mavisi ama Guarda Barranco deniyor. Guarda Barranco deniyor. Şarkının sözleri de şöyle, açık ev, birazcık çevirmeye çalışalım. Yani kardeşlerimle, erkek ve kız kardeşlerimle barış içinde, huzur içinde olmak istiyorum. Kuzeyde, güneyde, dünyanın sonuna kadar dinlemesini bilmeliyiz ve el uzatmayı da bilmeliyiz. Bayağı sağlıklı bir oyun oynayabilmek ve oyunun içinde terleyebilmek için yani neden herhangi bir renk ya da ırk kavgası olsun ki içimizde diye açık bir eve benzetiyorlar dünyayı. Ve böyle giden çok, benim evim sana açık, masada, sofrada daima bir tabak hazır, başının üzerinde de bir ağaç gölgesi ve açıkta bir kitap. Benim kapım senin hayatına açılan bir kitap diye gidiyor. Hoş bir şarkı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından okuyalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Hayatın Dönüşleri. Nikaragua'yı Muhafazakar Parti'nin yönettiği 1837 yılında bugün hayati tehlike bulunması halinde kadınlara kürtaj hakkı tanındı. 170 yıl sonra aynı ülkede devrimci sandinistalar olduğunu söyleyen kanun yapıcılar hangi koşulda olursa olsun kürtajı yasakladı ve böylece yoksul kadınları hapse ya da mezara mahkum etti. kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, günün haberlerine de geçeceğiz. Dünün haberlerine geçeceğiz önce ama bir iki kelime de Nikaragua'dan bahsetmişken iki ilavede de bulunalım. Bir iki kelime edelim. Bir tanesi çılgın İstanbul Kanal Projesi'ne çok benzeyen bir projeyi de yapıyor Nikaragua'nın. Şu anda gene Sandinistalar iktidarda, devrimciler. Yani kürtaj hakkını hangi koşulda olursa olsun yasaklayan bir devrimci Sandinistalar, aynı zamanda yeryüzünün de iklim durumunu da ekolojik durumunu da alt üst edebilecek bir projeye Çinlilerle birlikte, Çinli inşaat firmalarıyla birlikte devasa bir kanal açıyorlar, Panama kanalına. Oradaki bulunan yerli, o topraklarda yaşamış olan yüzlerce, hatta binlerce yıldır yaşayan yerlileri de yerlerinden, yurtlarından etmeyi göze alan ilginç bir proje cereyan ediyor. Bir de iklimden bahsedelim. Dünyada 195 ülke imzaladı Paris Anlaşması'nı. Amerika Birleşik Devletleri de vardı, o sonradan çıkacağım dedi. İmzalamayan iki ülke var anlaşmayı. Bir tanesi Suriye, öbürü de Nikaragua. Nikaragua imzalayacağını söyledi geçen hafta. Evet, söyledi. Hemen şey yapmayayım, yedirmem aklım Nikaragua'da. Bu arada 22 kişi ölmüş. Costa Rica, Nikaragua ve Honduras'ta. Nate fırtınası. Nathan yeni bu da. Evet, öncelikle de hemen ona bakalım. Çok önemli bir gelişme. Çünkü şey, doğrudan doğruya bu senenin 9. kasırga kategorisine çıkmış olan fırtınası. Kaç kişi ölmüş? 27 mi? 22 diye yazıyor BBC'nin haberinde 5 Ekim tarihli. Galiba bir de 27 de okudum ama emin değilim. Costa Rica'da 400 bin kişi susuz ve aynı zamanda kalacak yerleri olmadan barınaklarda kalıyormuş. Yarım milyon kişi. Costa Rica'da evet. Costa Rica ise dünyanın örnek ülkelerinden bir tanesi. Doğayı korumak için hiçbir taarruzda bulunmayan, doğayla uyum halinde yaşamayı başaran ender ülkelerden bir tanesi. Hatta çok yeni bir makale vardı. Hatta bugün, dünkü Guardian'da gördüm galiba. Yok, cumartesi günküymüş. Yani eğer faciayı, yıkımı önlemek istiyorsanız Costa Rica'dan örnek alın diye Jason Hickel imzalı bir yazı vardı. Ekonomik büyüme bize küresel ısınmadan başka hiçbir şeye mal olmuyor diye yazının alt başlığı, genel tezi bu. Biz küçük ülkenin, Costa Rica'nın yolundan gitmeliyiz. Hayat ömür süreleri çok yükseliyormuş. Büyüme 10 bin dolar kişi başına gelir. Hep sabit, fakat olağanüstü bir huzur, barış ve ekonomik durum içinde yaşıyorlarmış. Öyle, ama yani şöyle bir durum da söz konusu olabilir. Bu tip fırtınalarla beraber tamam, bir şekilde barınak terenip tekrar yeryüzüne çıkılabilir. Ama bir diğer taraftan da ülkenin hemen kıyılarının en yakınında, en yakın taraflarında şirketler, petrol şirketleri sondaj yapıyorlar büyük platformlarla beraber. Bu sefer kaçma fırsatı bulabilmişler Meksika Körfezi'nden. Kendisi kasırga yolunun tam üzerinde olduğu, petrol aradıkları için bu platformlar bir şekilde tüymüşler. Ama bir dahaki sefere böyle bir fırtınanın daha büyük bir hacimle beraber harekete geçeceği ve son anda belli olan fırtınalarla artık yüz yüze geliyoruz. Böyle bir durumla çıkacak felaketle beraber artık denizden herhangi bir canlının çıkmayacağı ve aynı zamanda yeryüzünün de bir şekilde ortaya çıkan durumdan ötürü etkileneceğini görmek lazım. Ne kadar mutlu olsak bile. Evet, peki aradan şeyi de hemen söyleyelim atlamadan onu. Tarihte bugün meselesi kısaca 1604'te bugün süpernova 1604, yani Samanyolu'nda keşfedilebilen, gözlemlenebilen en son süpernova, büyük yıldız kümesi mi oluyor? Evet. 1604'te bugün keşfedilmiş. Epey şey yani, Galileo'nun teleskopları filan. 1831'de bugünse Yannis Kapodistrias bağımsız, 1821'de bağımsızlığını kazandıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu'ndan Yunanistan ilk seçilen devlet başkanı da öldürülmüş bu topraklarda. Biraz böyle karışık işler var. 83 yıl önce bugün de 9 Ekim 1934'te Yugoslavya Kralı 1. Aleksandr bir suikast sonucu öldürülmüş. Evet. Bir de 1970'te de sınırsız katliamlara yol açacak bir olayın başlangıcı, Khmer Cumhuriyeti kurulmuş Kamboçya'da. Kızıl Khmerler yani. Onun arkasından neler olacağını hiç söylemeyelim, daha iyi. Evet. Bu arada Costa Rica'da anonslar yapılıyormuş, lütfen timsahları öldürmeyin diye. Çünkü su seviyesinin artmasından ötürü timsahlar ortaya çıkmaya başlamış şehrin içerisinde. İnsanlara uyarıda bulunuyorlarmış, öldürmeyin timsahları. Su seviyesi indiği zaman onlar da yerinde dönecekler diye. Evet, dönelim ona zaten bence. Yani Nate kasırgası ya da fırtınası diyelim, tam Türkçe'de adı yok. Costa Rica, Nikaragua ve Honduras'ta senin de dediğin gibi 21 mi dedin? 24 diyor bendeki haber. Ben de 22 olarak geçiyordu. Evet, 2017 Atlantik Atlas Okyanusu'ndaki fırtına mevsiminin 9.sü. Bu görünmemiş bir rakam. Ve yüzlerce kişinin heyelanlardan, çamur deryalarından ve muazzam sellerden kurtarılması gerekmiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken de bu sefer kurtuluyorlar. New Orleans'e de Katrina gibi bir korku vardı, olur diye, ama yavaşladı. Yani yavaşladı dediğim, gene de 120 kilometreyle filan esen saatte kilometre rüzgarlardan bahsediyoruz. 8 kişi Costa Rica'da ölmüş, 11 kişi Nikaragua'da ölmüş, 3 kişi Honduras'ta ölmüş. Bunlardan ikisi genç insanlarmış, bir nehirde boğulmuşlar ve birçok kişinin kayıp olduğu raporu veriliyormuş. Aynı zamanda bir kişi de El Salvador'da hayatını kaybetmiş. Evet, yani fırtına sezonu bitmedi. Görülmemiş bir korkunçlukta devam ediyor. Dünyanın en mutlu ülkelerinden bir, Costa Rica'nın bir önemli özelliğini daha söyleyeyim. Ordusu olmayan çok ender ülkelerden bir tane. O yüzden de silahlı kuvvetlere falan fazla para harcamadığı için 10 bin dolar gibi aslında mütevazı sayılan bir kişi başına gelir ortalamasıyla fevkalade iyi yaşayabiliyorlar. Evet. Başkan yardımcısı Rosalina Murillo bir açıklama yapmış radyoya, devlet radyosuna. Bazen bu nehri, önümüzdeki nehri gayet kolay bir şekilde geçeceğimizi düşünürüz ama zor olan biraz düşünüp biraz beklememiz gerektiğini anlamaktır demiş. İnsanlar geçmeye çalışıyorlar, kaçmaya çalışıyorlar. Fakat nehir seviyelerinden de artış olduğu için, debiler de arttığı için bir anda kendilerini sular içerisinde bulunabiliyorlar. O yüzden de insanlar hayatını kaybediyor, genç insanlar da dahil. Evet, çok... Amerika Birleşik Devletleri'ne vurmamış mı? İşte biraz önce söylemeye çalıştığım gibi yavaşlayarak geçmiş. Bekleniyordu çeşitli şeylere vurması ama vurmadan geçmiş görünüyor. Yalnız çok büyük bir tahribat yaptığı da, o tahribatta yani topluma maliyeti çok yüksek oldu bu fırtınaların. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sene ki en iyimser şeyle 160 milyar dolarlık bir tahribata ilave şeylerden bahsediyoruz, zararlardan evet. Bahsediyoruz. Peki, oradan şeye geçelim. Şimdi çok ciddi bir bir de önemli bir şeyden bahsedeyim. Bir krizden daha. Bunu pek fazla bir yerde görme imkanı yok ama ben şeyi de söyleyeyim sana o zaman. Şimdi buldum o haberi de. Amerika Birleşik Devletleri. Yani Harvey, Irma ve Maria'dan sonra bu da Nate'in Amerika Birleşik Devletleri'ni gene tahribat yapacağı söyleniyor. Ama yani rekor bir temizleme şeyi, faturası çıkacak ve Nate'in özellikle 1 milyar doların üzerinde bir maliyeti olacağı hesaplanmış sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne. Kaç para? 1 milyar dolar. Ha, o yüzden minimal damage demiş. Evet. Kim demiş? Mississippi valisi Bill Havis. Zarar minimal olacak diye bir açıklama yapmış. Evet, 1 milyar dolar. 1 milyar dolarcık bir şey yani. Arakan'a gönderin desek yok, Somali'ye gönderin desek yok, Suriye'ye gönderin desek yok, bu 1 milyar dolar ama zarar yani başlarına geldiği zaman minimal. Şöyle bir zarar hesabı, maddi zarar, kar zarar hesabı yapacak olursak, kârı bilemem ama Katrina en yüksekti tabii. Louisiana'yı ve özellikle New Orleans'i vuran bütün o şeyleri, setleri, bariyerleri de yıktı. Altyapı çalışmadı. Sular bastı her tarafı. Çok sayıda da insan öldü. Şimdi New Orleans'de 1833 kişi ölmüştü. Ve 161,5 milyar dolara yakında bir şey vardı. Enflasyonla düzeltilmiş hali. En pahalı, o 2005 yılıydı. NOAA'nın listesinde, NOAA bu işleri yapan kuruluş. Total de 215 milyar dolara yakın bir şey çıkmış. Fakat 2017'de bu 9 kasırga ile birlikte geçecek deniyor. Ve yani 1 milyar dolarlık bir sürü, ortalama 1 milyar dolarlık pek çok zarar oldu deniyor. Tam bir hesabını yapamıyoruz ama ciddi bir, çok büyük bir zarar var ve bunların giderek sayılarının, şiddetlerinin de arttığını da hiç unutmayalım. Tek bir Katrina'da başka sorunlar da vardı. Altyapının son derece yetersiz olmasından dolayıydı. Yani durum bu şekilde. Ama asıl büyük şeyden de bahsedeyim. Pek fazla Türkiye'de ve dünya medyasında rastlanmayacak bir haber ama maalesef çok büyük sonuçları olabilecek bir şey. Robin McKee imzalı dün çıkan Guardian gazetesinde bir haber. Antibiyotiklerle ilgili olarak direniş kazanan virüslerden bahsediyoruz ve durum çok çok ciddi. MCR1 diye bir şey, duydun mu bunu? MCR1 diye bilinen bir geni taşıyan bakteri, kolistin adlı en güçlü antibiyotiklerden birine direnç geliştirmiş. Bu American Society for Microbiology diye bir şey var. Yani Amerika'nın Mikrobiyoloji Enstitüsü diyelim ya da derneği, kuruluşu. Oraya katılan bilim insanları, doktorlar şöyle demişler: dünyada MCR1 bakterisi büyük bir şekilde hızla yayılıyormuş ve son derece alarm çanlarını çalıyorlar, tehlike çanlarını. 18 ay, 1,5 sene önce keşfedilmiş bu. Hı hı. Ama inanılmaz bir hızla yayılıyormuş, antibiyotiğe dirençli. Ve mesela Çin'in bir bölgesinde hastanede yatan hastaların %25'i, dörtte biri bu geni taşıyor diye tespit edilmiş. Bunun anlamı şöyle: bu devam ederse, ki edecek gibi görünüyor, en normal, en basit ameliyatları bile böyle, işte apandisit, fıtık vesaire gibi gündelik sayılan ameliyatlar yapılırken bile mikrop kapması ve çok tehlikeli sonuçlara yol açması ihtimali çok yükseliyormuş. Çünkü kolistin denilen şey son çare olarak kullanılıyormuş, antibiyotik olarak. Ve birçok yerde niye kullanıyorlar peki son çare olarak doktorlar bu antibiyotiği diye makul bir soru soracağını gözlerinden okur gibi. Aynen, aynen, evet. Şundan dolayı, çünkü diğer hastaların diğer antibiyotiklere cevap vermediği görülüyormuş durumlarını. Yani metabolizma alışıyor. Alışıyor. Şimdi bu antimikrobiyal, bu şeye karşı, antibiyotiğe karşı bütün dünyada bu da yaygınlaşıyormuş ve Britanya'nın en büyük, İngiltere'nin en büyük tıp otoritesi uzmanı Sally Davies konuşmuş. Dünya bir antibiyotik kıyametiyle karşı karşıya demiş. Kelimeyi ben seçmedim. İnan bana, ben abartmıyorum. Yok canım, estağfurullah. Aynen böyle. Robin McKee'nin çok ayrıntılı haberi var Guardian'da. Bunları ben okudukça bazı yakınımda bulunan insanlar bana dikkat çekmek için bunları yapıyorsun değil mi diyorlar. Vallahi billahi değil. Ben önümüzdeki haberi kimseye dikkat çekmek için yapmıyorum. Kimseyle de ilişkilendirmiyorum ama Türkiye'de de aynı zamanda ilaç sektöründeki problemler tartışılıyor. Tartışılmıyor değil. İstanbul Tahtakale'deki tezgahlardaki sahte cinsel güç hapları artık Suriye yapımı fabrikası orada yazıyla ibaresiyle satılıyormuş. Mor hapların Rakka'da, ya aylardır kuşatma altında olan Rakka'da IŞİD tarafından üretildiği iddia ediliyormuş. Uzmanlar tezgahlardaki Suriye işi mutluluk hapları için diye satılan ilaçların öldürebileceğini söylüyorlarmış. Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun izlenim haberi bunlar. Suriye yapı bunlar diye geçiyormuş literatürde artık o tezgahların. Ve kuşatma altındaki Rakka'dan şu anda 4-5 mahalle falan kaldı Rakka'da, evet, IŞİD'in Rakka elinde düşmek olan. Üzere ve zaten aylardır kuşatma altında, oradan geldiğini söyleyerek satıyorlarmış. Hem sahtesini satıyor hem gerçeğini satıyormuş. Hapların fiyatı 180 lira olduğunu söyleyen satıcı pazarlık sonucu bir kutusunu 20 liraya bırakabileceğini ifade ediyormuş. Gene olay Suriyelilerin başına patlıyormuş bu olayla beraber. Buradan görüleceği üzere. Her gazetede var neredeyse. Bakın ilaç sektörü de burada tartışılmıyor değil. Evet. 145 bin Arakanlı çocuğun da açlık riski altında olduğunu söyleyelim. Hemen Evrensel'in haberi. Bangladeş'e sığınan Arakanlı çocukların büyük bölümü açlık riskiyle yüz yüze. Şiddetten kaçan Arakanlı Müslümanların sığındığı Bangladeş'teki kamplar giderek kalabalıklaşıyor. 500 bin üzerinde insan hayatta kalabilmek için sadece katliam, yangın ve kundaklamadan kaçarak gitti. Yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklar kapıda demişler. 145 bin çocuk aç durumda ve hastalık riski altında. Toplam risk altındakilerin sayısı 220 bine yakınmış. 218 bin olarak hesaplanıyor ve şunu söylüyorlar. Bir tek ifade var. Yemek bekliyoruz, açız diyorlar. Ateşkesle yarın bitiyormuş. Böyle bir şey. Ama en büyük krizin hangisi olduğunu söyleyeyim mi sana? Buyurun efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam bir kriz çıkmış. McDonald's'da. Evet, onu duydum yahu. Ya bu inanılmaz bir şey yani. İnsanın yüreği paralanıyor. McDonald's bir şey başlatmış. Fast food, hamburgerci. Ve Rick and Morty diye Morty. Bir dizi var. Rick and Morty, pardon, ben iyi takip edemedim. Ben de bir bölümünü sevmiştim ama hem sevdiğim bir ortamda izleyemediğim için şey oldu. Onun hayranlarına işte, evet. Belki tekrar izlerim onu. Evet, izlemelisin. Sonra bize de anlat. Selahattin'le biz merakla bekleyeceğiz. Barış Demirel vardır hayranı, teknik masada. Onu da çağıralım, tamam. Konuk olarak. Rick and Morty hayranları. Az sayıda böyle afişini filan dağıtacağız demişler. Büyük kuyruklar olmuş ama başka bir şey var. Senin en sevdiğin şey değil mi? Barış'la birlikte batırdığınız. Dip soslar. Evet, dip. Szechuan. Szechuan sosu. Szechuan sosu. Evet. O artık yapılmıyormuş ama bu özel olarak yapacağız demişler. Dağıtmaya başlamışlar. Binlerce kişi, binin üzerinde insanın kuyruklara girdiği şey oluyor. Tek bir McDonald's önünde mi? Evet. Tek bir McDonald's'ın önünde videoları var. Niye tek bir McDonald's'ta dağıtıyorlarmış ki? Hayır, bazı yerlerde dağıtıyorlar. Benim seyrettiğim bir McDonald's'ın önündeki 1000 kişilik kuyruktu. Gençler var. Bir kısmı da obez zaten. Onlar ve 70'te bitmiş. Bitmiş mi? Evet, Sichuan. Neden kendilerini saklamışlar değil mi? Tezgahtarlar el altından satacaklar. Onun üzerine polis çağırmak zorunda kaldı. Çünkü sokaktaki insanlar... We want sauce, we want sauce. Ha, evet. Biz sos istiyoruz diye bağırmaya başlamışlar. Ben de isterdim yani. Amerika'nın en önemli krizi böyle, polis gelmiş filan. Sonra neyse. Ya bir de sen şeyi takip ediyor musun? eBay'de. Ya olay ne biliyor musunuz? Bu eBay biliyor musun? Evet biliyorum. Türkiye'de de bir yerleri satın aldı galiba. İnternetten satış oluyor, pazarlık. Rick and Morty ile alakası da şu sosun son bölümlerinden bir tanesinde bu Rick and Morty sosu kullanıyorlar. İşte. Ve ardından da özel üretilmiş sosu geri gelmesini istiyor insanlar da. İşte sos bitince ama eBay'de de 644 dolara satılıyormuş, biliyor musun? Bir tanesi o sos. Ne kadar, ne kadar? 644 dolara. Collector's item dedikleri, yani koleksiyoncunun şey. Tek bir sos. Tek bir sos. Bir tane küçücük plastik. Ne kadara satılıyormuş? 645 dolar. 644, yanlışınız var. McDonald's 1998 yılında çıkardığı iki sos 14 bin dolara alıcı bulmuş. Rick and Morty isimli animasyon dizisinde tekrar ortaya çıkarıldıktan sonra satışa sunulmuş. 14 bin dolar yazıyor. Bakın, Vatan Gazetesi. Evet, ben geride kalmışım. Evet, yani 51 bin TL'ymiş bir sos. Bazı yerlerde 20 paket dağıtılmış ama. Vay, ne kadar satıyorlarmış? Ne? Bir daha kendi okuduğum habere bakıyorum. 14 bin dolara satıyorlarmış. Düşünsenize o sosları tekrar dağıttıklarını. Ve sırada bekliyorsunuz. Tek bir sos alacaksınız. Alacağınız da muhtemelen 14 bin dolar değildir. 2 dolar ya da 3 dolar ya da belki de çok daha az bir şey vereceksiniz sos fiyatına. Ardından onu 14 bin dolara satacaksınız. Gerçekten isyan sebebi. Evet. Tezgahtarlar sorgulanmalı. FETÖ üyesi olabilirler belki. O yüzden olmuş işte. Evet, şimdi bu ara vereceğiz ama vermeden önce diğer haberlere de geçeyim. Önemli sayılabilecek haberler var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında belki de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük krizin yaşanmakta olduğunu söyleyebiliriz. Washington ve Ankara'dan karşılıklı vize ambargosu şu anda 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana zaten vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutuklanmasının FETÖ'cülükten tutuklanmasının ardından, yani Fethullah Gülen örgütünü, terör örgütüyle iltisaklı olmasından dolayı doruğa ulaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri göçmenler dışındaki Türk vatandaşlarına vize vermeyi süresiz olarak durdurdu. Ankara'dan da misilleme geldi. Türkiye'den ay sonunda ayrılmaya hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Bass'in, Bass mi okunuyor, Bass mi tam bilmiyorum. Basket diye bir tweet atıldı da kendisi hakkında. Evet. Basket de çok seviyeli bir şey cereyan ediyor. Evet. Son hamlesi Ankara'ya sürpriz olmuş. Çünkü Tillerson da aslında meslekli mevkidaşı Çavuşoğlu'na rahatsızlığını iletmişti ama ambargodan bahsetmemiş. Birdenbire böyle bir numara deniyor. Basket diyen de Hamza Dağ, AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP'nin genel başkan yardımcısı. O mu bu seviyeyi yükseltti? Ama yani kendisini yapması gerekiyor. Çünkü ARGE başkanıymış. Araştırma geliştirme başkanıymış. Yeni, o zaman tamam. Yeni söylemler üretmesi gerekiyor. Seçuan sosuna bulayıp bence vermeli bunu. Peki, de pahalı işte. Ziyan etmeyelim bence. Amerika Birleşik Devletleri'nin kararının ardından Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına yönelik tüm vize işlemleri askıda, durdurulan hizmetleri de kısaca sayayım, bitirelim. Lütfen. Diplomatik ve resmi vizeler yok, iş, turizm ve tıbbi tedavi yok. Hasta olduğunuz takdirde de gidemiyorsunuz. Gidemiyorsunuz. İşiniz varsa da gidemiyorsunuz. New York'u gezmeye de gidemiyorsunuz. Transit geçiş, Amerika'dan transit de geçemiyoruz. Yani Amerika'da mesela Kanada'ya geçeceksin, geçemiyoruz. Ama indikten sonra, pasaport kontrolüne geçtikten sonra, evet, geçip yani şey olabilir, treniniz aktarma yapabilirdir herhalde. O Meksika'ya kadar da değildir. Geçemezsin. Bilmiyorum. Aktarma yapmaya da mı izin vermiyorlarmış? Hayır. Mürettebat vizesi yok. O da mı yok? Mürettebat gemi ya da uçak mürettebatı. Tüccar. Ticaret yapamıyorsun. Yatırımcı. Yatırımcısın ya. Evet. Seçuan bize şeyi, sosu imal edeceksin, yapamazsın. Akademik eğitim, dil öğrencisi, öğrencileri de yok. Work and travelcılar da gidemiyor. Mesleki veya akademik olmayan eğitim vizeleri yok. Eğitim, herhangi bir eğitim vizesi, kurs filan. İngilizce kursu. Görmüşüm ben, kurs yok. Aşçılık kursu gibi. Evet, değişim programı, EFS, başka ne var bilmiyorum. Ya Erasmus'lar da, o da Avrupa'yla, evet, o da yakında kaldırılacak diye zaten tartışılıyor. Değişim programı yok. Geçici işçi olarak çalışamazsın. İşte work and travel. Çalışma yok. Çalışma da yok. Staj yok. O da yok. Yok. Ne var? Ve en önemlisini sona sakladım. Gazetecileri de yok. Basın mensubu ve gazeteciler, medya mensupları da gidemez. Tüh. Açık Gazete. 2, 1, 2, 3, 4. Give peace a chance, barışa bir şans verelim, tek istediğimiz bu diyen ünlü efsanevi şarkısı John Lennon ve arkadaşların Plastic Yoko Ono Band. John Lennon'un bestesi ve barışa bir şans isteniyor. John Lennon, John Winston Ono Lennon 1940'ta bugün doğmuştu, 9 Ekim'de kendisi. Evinin önünde Amerika Birleşik Devletleri'nde katledilmeseydi tabancayla, şiddet yoluyla, bugün 77 yaşında olacaktı. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en etkili ve başarılı şarkı sözü yazarları ekibinin de bir parçasını oluşturuyor. Aynı zamanda da en başarılı gruplarından, müzik gruplarından bir tanesi oluşturmakta. Paul McCartney ile beraber yazdıkları şarkılarla da hala dilden dile dolaşıyorlar. Evet, barış şarkısını çaldık. Şimdi şeye dönelim, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında kapıların kapanması tarihte görülmüş en büyük krizlerden bir tanesi. Vize başvuruları önce Amerika Birleşik Devletleri tarafından, sonra da misilleme olarak Türkiye tarafından askıya alındı. Göçmen olmayan vize her şeyi kapsıyor aşağı yukarı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da en ağır darbeyi ajanlarına vurdu demiş Amerika Birleşik Devleti. Kendi ayaklarına, yani Türkiye'de kaldılar demiş. Evet. Onların da vizesi yoktur. Amerika Birleşik Devletleri ajanının da vizesi yoktur. Gider evet. Vize başvurusu yapar, sırada bekler. Ondan sonra vizesini aldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne döner. Evet. Ajanlar değil mi? Evet. Çok iyi. Şey de güzel. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ. Sen de söyledin ama bir kez Arge'den daha tekrarlayalım. Çok sıkı bir Arge şeyi yapmış. Oğlum bas git demiş. Oğlum diye yazıyor. Yumuşak G'de kullanmamış. Twitter hesabından Hamza Dağ. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi. Çok acayip. Daha önce İran, Libya, Suriye, Yemen ve Kamboçya var. Biraz da kısmen de Belarus, yani Beyaz Rusya'ya vize yasağı uygulanıyor. Vize başvurusunu durdurdu. Vize yasağı mı uygulanıyor? Gelen kişilerin de geri döndürülmesi ya da kabul edilmemesi gibi bir durum da söz konusu oluyor bu ülkelerin, saydığınız ülkelerin bazılarında. Bu, evet. Yani ama verilmemesi de karmaşık bir şey ama mümkün tabii. Bu ilk defa görülüyor ama. Son zamanlarda yaşanan Türkiye'de olaylar Amerika Birleşik Devletleri hükümetine Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri misyonu, tesisleri ve personeli güvenliğine ilişkin taahhütleri yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır diye açıklama yapılmış. Söz konusu değerlendirme sürecinde büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla şu andan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır denilmiş. Yani bir kez daha sayalım. Çok kapsamlı çünkü. Yani en az 3, 6, 9, 10 kadar şey var. Yani diplomatlar, resmi vizelerde çalışanlar, şeyler, ticaret, turizm, tedavi, transit geçişler, mürettebat, tacirler, yatırımcılar, öğrenciler, öğretmenler, eğitimciler, mesleki ve akademik olmayan eğitim vizeleri, değişim programları, geçici işçiler, stajyerler, çalışanlar ve basın mensupları ve gazeteciler bunun kapsamı içinde. Gene kaldırılma durumu söz konusu olabilir. Bir de o var. 22 Eylül tarihli bir haber var önümde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da partili Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump New York'ta düzenlenen 72. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında bir ikili görüşme gerçekleştirmişti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu ikili görüşmeden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan için benim arkadaşım olduğu ifadelerini kullanmış Donald Trump Erdoğan hakkında. Partili Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin hiç olmadığı kadar birbirine yakın olduğunu söylemiş yaklaşık 20 gün önce. Bakın ne kadar yakın. Kim, Trump mı söylemiş? Trump demiş. Dostum Trump dememiş miydi zaten Erdoğan'da? Muhtemelen. Evet, dostum dedi. Evet. Ya da öyle bir şey dedi yani. Muhterem dedi. Bu arada da Amerika Birleşik Devletleri ile vizelerin karşılıklı olarak askıya alınması doları da sıçratmış. T24'ün haberine bakalım. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında vizelerin askıya alınmasından sonra dolar ani yükseliş gösterdi ve 3,61'den 3 lira 61 kuruştan 3,73'e yükselmiş. Yani saat 21'de dün gece 3.61 sıralarında gezerken, sen gördün mü onu gezerken orada? Yok, ben inerken bekliyorum ne olacak diye, akşam saatlerinde biraz bakacağım olaya. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında karşılıklı vizelerin askıya alınmasının ardından ani bir yükseliş, buna sıçrama bile diyebiliriz. 23.30'da 3.65, saat 0.50'de de bir olmadan da Tanyeri ağarmadan 3.67'ye yükselmiş. Dolardaki ivme yukarıya doğru devam ediyor demiş. Gerisinin takibini sen yapacaksın. Bilmiyorum. Ben 3.50'ye kadar takip edebildim. Ben önce bir Katar yardımı bekliyorum. Pardon, açıkçası. 0.50'ye kadar. Akşama kadar bir Katar yardımı gelir. Bir Katar yardım. Bu arada Türkiye'nin Katar'a verdiği ekonomik destek de üst boyuta ulaşmış. Ambargodan sonra 3 ayda 165 milyon dolar ihracatı geçmiş. Ve Azura Mena fonunun alımlarıyla 600 milyon doların üzerine çıkacakmış bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ucundan geçen bir kasırga 1 milyar dolarlık zarara uğratıyor. Yani dolar üzerinden karşılaştırma yapılacak olursa böyle bir evet durum söz konusu. Şimdi bir de şey, çok hiç şakaya alınmayacak bir başka durum. Savaş rüzgarları da hızla esmekte. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib operasyonuna ilk atış fırtına obüslerinden gelmiş. Bu da T24 haberi. Kime ama atmışlar Hürriyet'ten efendim? Almışlar. Hürriyet Uğur Ergan'ın haberi. İşte onu çözemedim. Senin bileceğin o sahada çalışan muhabirimiz sensin. Sahadan sorumlu. Sağ derken internetten bahsediyoruz bu arada. Evet, evet. Klavye gazeteciliği. Şöyle bir durum söz konusu. Bunun Hayat Tahrir Şam eski ismiyle El Nusra'ya karşı yapılmış olduğunu söyleyen de var. Aynı zamanda Hayat Tahrir Şam'la masaya oturulup kendisini lave etmesi için dip diyalogların devam ettiğini söyleyenler de var. Kim kim ateş ediyor? Kim kimle masada? Bu konuyla alakalı internette çalışmak biraz zor. Bunu çözebilen olduğunu da çok emin değilim. Doğrusunu yani istersen. Hem fırtına obüsleriyle bir örgütü vurup ardından da masaya oturmak da Türk diplomasisinin yapmadığı şey de değil hani. Daha önce de görüldü bunların örnekleri. Ama bilmiyorum kim kimi vuruyor. Yakında belli olur. Erdoğan İdlib'de ciddi harekat var. ÖSO yürütüyor demiş Özgür Suriye Ordusu. Henüz askerimiz orada değil demiş. Fakat Reuters kaynaklı bir şey vardı. Girdi Türk Silahlı Kuvvetleri diye de bir şey vardı. Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib kentinin Marat el-Numan ilçesindeki pazar yerine düzenlenen hava saldırısında da ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetmiş. Bir de Rusya var ve Esad rejimi de aynı şekilde çatışmasızlık bölgesi olmasına rağmen bombalıyor orayı. Bir diğer taraftan da aynı şekilde masada çatışmasızlık bölgesi var diye Rusya ile karşılıklı olarak diyalog da sürdürülüyor. Bombalanmıyormuş gibi. Ben artık diplomatik ilişkileri izlemekten vazgeçeyim diyorum. Hayır, gazetecilik açısından da bu fırtına obüsleri İdlib'i topa tuttu dediğiniz zaman kimi topa tuttu? Hangi örgütü, hangi grubu vurdu? Onu da bakmak lazım. Fırtına obüsleriyle 7 kez atış yapılmış. Evet, şimdi henüz asker orada değil diyor ama aynı anda Deutsche Welle'den aldığımız bir haberde Reuters'dan, onlar da Reuters'dan almışlar, görgü tanıklarına dayandırılarak Türk askerlerini taşıyan araçların İdlib'e giriş yaptıkları kaydedilmiş. Evet. Doğan Haber Ajansı da pazar günü Türkiye'nin de dahil olduğu İdlib'e ateşkesi koruma operasyonunun ikinci gününde Reyhanlı'da Hatay İdlib'e doğru fırtına obüsleriyle 7 kez atış yaptığını bildirdiydi, işte yapıldığını. Sınırda hazır birlikler ve Leopard tanklarının da yer aldığı askeri araçların bulunduğunu aktardı. Bu şimdi çok çok çok ciddi bir durum var. Çünkü mesela oraya bütün duvar da yapıldı ya. Evet. Monte. Duvarın bazı yerleri vinçle kaldırılıyormuş askerler altından girsin diye. Altından geçsinler diye. Sonra tekrar evet kapatılır ama. Evet, herhalde. Çok acayip şeyler oluyor. Yani Reuters'a göre Türk askeri araçları da İdlib'e girmiş durumda. Biz yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz demiş Erdoğan pazar günü dün yaptığı açıklamada. Buldum bu arada. Uğur Ergan yazmış. Yetkililer evet, Türk askerinin şu aşamada neden İdlib'e girmediği sorusuna ÖSO Tahrir el-Şam'ı bırakmak istemediği yerlere ilerliyor. ÖSO geri çekilmesi kendini lave etmesi için Tahrir el-Şam'la görüşüyormuş. Tahrir el-Şam da Hayat Tahrir el-Şam'da Nusra'nın isim değiştirmişi. Evet. Cebetül Nusra'nın isim değiştirmişi. Cebetül Nusra'da El-Kaide'nin biat etmişi. Suriye'deki şubesi. Hayat Tahrir Şam'da çözülme beklentisi varmış. Bu nedenle bölge güvenliği ve diğer tüm bu gelişmeler bekleniyormuş. Türk askeri emir verilir verilmez anında içeri girecek duruma hazırmış. Uğur Ergan'ın yazdığına göre. O da aktarıyor yetkililerden. Evet, çok karışık bir, son derece karışık bir durum. Fehim Taştekin de şeyde 7 soruda İdlib diye BBC Türkçe'ye bir not düşmüş diyeyim. Orada da ne kadar karmaşık olduğu anlaşılıyor. Yani şeyden bahsediliyor. Türkiye Katar destekli Ahrar el-Şam bu şekilde radikal kanatlarını Heyet Tahrir el-Şam'a kaptırmış mesela. Hı hı. Bir de o var. HTŞ, ortak yani Fırat Kalkanı ve Astana sürecine katılmayı reddedenler Nusra cephesinin etrafında kümelendi. Nusra liderliğindeki bu gruplar Ocak'ta Heyet Tahrir el-Şam ismiyle ortak cephe kurdu diyor. Amerika Birleşik Devletleri destekliyormuş bu arada bu İdlib hamlesini. NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırı koruması. Bu arada Türkiye ile NATO müttefiki de Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Şimdi evet. Vizeler, birbirine vize vermeyen iki ülke. Hı hı. Neyse NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırları koruması ve terörle mücadele etmesi. Aynı zamanda terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz açıklaması yapmış. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pentagon Orta Doğu Masası Sözcüsü Eric Pahon. Evet yani çok çok karmaşık bir şey. Geçen Ağustos'ta iki ay önce Lübnan'ın Arsel bölgesinden çıkarılan Nusra üyeleri de İdlib'e gelmiş. Yalnız şimdi tabii olası insani sonuçları nedir diye bakılacak. Yani bu barış hareketi çok zor. Çünkü İdlib'de yaşayanların sayısı 1,5-2 milyon civarında olduğu. Ama teyit edilebilir bir bilgi de değil bu diyor Taştekin. Ama olası bir savaş olursa bu siviller nereye geçecekler? İki yere, ya Afrin'e ya da Türkiye'ye sığınacak. Afrin'de son zamanlarda Türk ordusunun atış menzilinde olması nedeniyle güvenli değil. Ne olacak bilinmiyor. Duvar da var ama. Duvarı tekrar kapatacaklar. Çok zor yani. Evet. Bu ordular. Şimdi öte yandan peki kısaca yani Türkiye'den nasıl haber veriliyor? Bütün iktidara yakın medya yürüyün arkadaşlar şeklinde veriyor. Yani gazlayın gidin Türk yaşasın Türkiye'nin hücumu diye bastırıyorlar. Birçok gazetede dün vardı. Bu Rusya'nın etkisiyle yapılmış bir operasyon olarak da değerlendirebilir belki de. Değerlendirilebilir daha doğrusu. Çünkü Rusya orada Hayat Tahrir el-Şam'ı istemiyor. Çatışmasızlık bölgesi kurmak istiyor Türkiye'de. Bu noktada işte El-Kaide'nin eski uzantısı Cebetülnusra'nın yeni ismi lave edilmesi gerekiyor. Lave etmiyorlar kendilerini. Fırtına otobüsleriyle 7 tane ateş edilip ardından ÖSO birlikleri salınca araziye doğru kendilerini lave etmesi bekleniyor. Ya da masada bir şekilde anlaşılması isteniyor. Göreceğiz. Evet ama çok ciddi. Bir vize krizi var. Bir savaş eşiğinde bir şey var. Mesela Sabah gazetesi Kuzey Irak FETÖ'nün yeni sığınağı diye müthiş bir yani bayağı provokatif bir başlık atmış. Yani Kuzey Irak'a saldırmak da gerekebilir. Öte yandan Astana sürecini İdlib'e uyguluyoruz diye Erdoğan'ın lafını vermiş Sabah gazetesi. Ama o kadar silah o bölgeye yığdıktan sonra tekrardan durulabilecek ve silahlar gömülüp yerinde barış iklimi çok zor devam edebilecek mi? Biraz dediğiniz gibi akşamda çok zor. Akşamda yeni bir Kobani yaşatmayacağız ibaresiyle manşet var. Sabahtan akşama geçtim. Amerika bu vize kararını nasıl vermiş? Nasırlarına bastık diyor. Ay. Böylece sinirlenmişler. Bu arada PYD'nin başına çektiği Suriye Demokratik Güçleri de DAEŞ'in IŞİD'in elindeki Suriye'deki merkezi olan Rakka'yı tamamen ele geçirmek üzere son saldırıya hazırlanıyormuş. Birkaç saat kalmış. İçerideki sivillerle alakalı çok bir haber yok. Neler olup neler bittiğine dair de detaylı bir gelişme görebilmek internet üzerinden mümkün yok. Değil. Evet. Şeyini Şafak PKK'da İdlib paniği diyor. Ve tamamen savaşkan bir üslup benimsenmiş durumda. Amerika'ya da misliyle karşılık verdik diyor. Biz verdik diyor. Star'da da aynı şekilde Milli İradenin Sesi Star'da vize şantajına jet misilleme yaptık diyor. FETÖ bağı deşifre olan Amerika Birleşik Devletleri şaşırttı diyor. Şaşırttı mı şaşırmış mı? Şaşırttı diyor nedense. Ya böyle bir şey yapması şaşırtmış mı akşam gazetesinde Amerika evet. Birleşik Devletleri'nin bu hamlesi? Şaşırtmış. Tabii yani yaklaşık 20 gün önce hiç olmadığı kadar yakın diye çeşitli mesajlar verildikten sonra böyle bir olayın gerçekleşmesi şaşırtır akşam gazetesini bile. Ve çok orijinal bir şey de Başbakan Yıldırım'dan gelmiş. Sen bu sözü hiç duymamıştın. Şimdi söylüyorum. Hattı müdafaa yok, sattı müdafaa var diye. Kim demiş? Başbakan Yıldırım tabii. Türkiye'nin en büyük isimlerinden birisi. Heykelini koyalım altına yazalım. Evet. O sat bütün vatandır demiş miydi? Evet, o satı. O satı pardon. Bütün vatandır. Onu demiş olabilir aslında bilmiyorum. Bu anlayışla sürdürüyoruz demişler. Gayet orijinal. Bu arada Büyükada iddianamesi çıktı. Büyükada evet. Operasyonu dijital güvenlik toplantısı sırasında tutuklanan hak savunucuları hakkındaki iddianame 3 ay sonra büyük bir gecikmeyle yazılmış. Savcı hak savunucuları için örgüte üye olmaksızın örgüt adına suç işlemekten 15 yıla kadar hapis cezası. Yani rutin bir toplantıyı yaptıkları için 15 yıl hapis istemişler hak savunucularının. 9'u tutuklu, 2'si tutuksuz, 11 hak savunucusu. Kokteyl örgüt suçlaması da dikkat çekmiş. Her örgüte, yani FETÖ'sü de var, PKK'sı da var, IŞİD var mı bilmiyorum onu. Ama böyle karışık bir durum var. O da öyle. Bir de şey haberini verelim. Barcelona'da bağımsızlık karşıtı gösterilere yüz binlerce kişinin katıldığı bir yoruma göre de organizatörler, yani polis, Katalonya'daki polis, Barcelona Belediyesi'nin güvenlik güçleri tarafından açıklanan verilere göre 350 bin kişi katılmış. Biz bağımsızlık karşı istemiyoruz diyorlar. İspanya'da da çok ciddi bir bölünme durumu var. Organizatörler bu rakamın 930 hatta 950 bin ne kadar vardığını söylemişler. Yani 1 milyon kişi de orada. Ülke ikiye bölünmüş durumda. Siyasi kriz derinleşiyor ama şey de söylemiş yani. Puigdemont nasıl okunduğunu çok iyi bilmiyorum ama galiba öyle bir şey. Puigdemont, Katalunya Başkanı 10 Ekim Salı günü, yani yarın bağımsızlığı ilan ediyoruz demiş. Hoşlarına gitsin ya da gitmesin. Katalonya'da olanlar gerçek. Katalonya mı, Katalunya mı onu da tam bilemiyorum. Öğreniriz. Böyle bir durum var. Fakat ben Büyükada'da tutuklanan insan hakları aktivistlerine 15 yıla kadar hapis isteminde savcılıktan en beğendiğim şeyi söyleyeceğim. Lütfen buyurun. Favori cümlemi söylüyorum. Amaç, adalet yürüyüşünü kaosa dönüştürmek. Savcı öyle demiş. Hı. Niye sesin çıkmıyor? Anlamadım çünkü. Yani iddianamede aktivistlerin Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı aday yürüyüşü vardı ya. Evet, hatırladım. Yani onu kaosa dönüştürmeye çalışıyorlar. Nasıl? Demiş. Büyükada'da toplantı yaparak tabii. Toplantıyla kaos? Evet. Hı. Yani yaşanacak karışıklığı da diğer illere ve ilçelere yaymak istiyorlarmış. Büyükada'da toplantı yaparak. Odalarda bu tip şeyler gerçekleşiyor. Fantezi de Gezi'den miras kalma. Onu da hatırlarsanız. Gezi'de de böyle şeyler yapılmıştı. Sonra darbe, evet, girişimi sırasında da adalarda toplantı yapılmıştı diye. Bu arada adalar demişken çözecekler galiba durumu. Bir Gün Gazetesi'nde bir haber var. İstanbul adalarda bulunan o bir okulda imam öğretmen yerine derse girmeye başlamış. Bir Güne konuşan veliler de rahatsız olduklarını ifade etmişler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümeti eğitimin yeniden dizayn çabalarını hız kesmeden devam ediyor diye yazıyor haberin içerisinde. Bolu Müftülüğü ve Bolu İl Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle imamların okulda ders vermesi kararlaştırılmasının ardından şimdi de İstanbul Büyükada'da bir imamın din, kültürü ve ahlak bilgisi dersine girdiği ortaya çıkmış. Veliler bu durumdan rahatsız olduklarını ifade etmişler. Eğitim sen de duruma tepki göstermiş. Alın size bir ada haberi daha. Evet. Hukukla ilgili de birkaç şey daha söyleyeyim, bitirelim hemen. Venedik Komisyonu, Avrupa Konseyi'nin uzmanlık organı, olağanüstü hal, o hal kapsamında Türkiye'nin uygulamalarını ve kanun hükmündeki kararnameleri ağır şekilde eleştirmiş. Raporun tam metni bugün yayınlanacak. Pazartesi günü. Fakat böyle bir şey olamaz demiş. Yani Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, kısaca Venedik Komisyonu deniyor, cuma günü yaptığı açıklamada. Yani yerel yöneticilerin görevden alınması, yani şey filan söz konusu olamaz demiş. Kayyımla seçilmiş yöneticilerin yerine kullanılamaz diye çok ayrıntılı şeyler var. Bunları da konuşacağız. Bir de Nuriye ve Semih'in açlık grevi davasından bahsederek bitirelim bugünkü şeyi. Bugün biraz bir saatlik şeyimiz var. Konuğumuz da olacak Güncel Hukuk dergisinin. Ayda bir kere ilk çıktığı hafta genellikle yapmaya çalıştığımız programı olacak bugün de. Ve orada da Nuriye ve Semih'in açlık grevi davasına değinebilir miyiz bilmiyorum ama Davanın özünü ve yaşananların tamamını özetleyen söz mahkeme salonunun kapısında asılı olan listede yazılıydı diyor Biyanet'in haberinde. Çok ilginç bir şey yani. Nuriye Gülmen ve ne yazılıymış mahkemenin kapısında? Açlık grevi davası. Açlık grevi davası demiş. Dava bu yani. Muhteşem. Davanın adı da muhteşem değil mi? Evet. Aynı zamanda dünya genelinde de açlık grevleri var. İtalya'da yıllardır tartışılan ancak sağ partilerin itirazları nedeniyle parlamentodan bir türlü geçmeyen, göçmenlerin ülkede doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesini öngören yasa tasarısını desteklemek için aralarında bir bakanın da yer aldığı grup açlık grevine başlamışlar. Eyleme Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Grazinio Del Rio da katılacakmış. Bu evet. İtalya'dan. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman Fas'ta insan hakları aktivistleri ve avukatlar cezaevinde açlık yapan RIF hareketi mensubu tutukluların sağlık durumunun kötüleşmesi konusunda uyarıda bulunarak serbest kalmalarını talep etmişler. Orada da bir başka açlık grevi var. Var. 49 aktivistten 35'i 23 gündür açlık grevindelermiş. Yoğun bakımındaki açlık grevinde eğitimci Gülmen de Nuriye Gülmen de tuvaleti yaptığı sırada askerler dışarı çıkmıyormuş. Erkek askerler yani artık akıl almaz bir boyuta ulaşmış durumda. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 gündür tırnak içinde yoğun bakımda ve kendi doktorların yaptığı 5 tespit var. Ve şey yani... yoğun bakıma kaldırılması için tıbbi gerekçelerin de açıklanmadığını, banyo yapamaması, tuvaletle ilgili de acayip sıkıntılar, hem kişisel haklara saldırı hem de sağlık açısından olumsuz sonuçları olan bir kısıtlama, böyle bir tuhaflık da maalesef devam ediyor. Bu arada da Yüksekova'da 4 kişiyi öldüren polisin ve 2 kişiyi yaralayan polisin olayın yıl dönümünde tahliye edildiğini belirtmiş aileler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bize söz vermişti. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağım. Kim suçluysa ceza alacak sözünü hatırlatmışlar. Bizimle dalga geçti diyorlar. Böyle bir durum var. Geri kalanını konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Ali Bilge'ye bağlanacağız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey, merhaba. Merhabalar. Merhaba. Evet, yani çok sayıda gene inanılmaz sayıda olay var da bir derleme ortaya karışık nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir de katliamlar var tabii. Dün 8 Ekim'de Bahçeli Evler katliamının yıl dönümüydü. Yarın da Gar katliamı diye adlandırılan evet. Ankara katliamı 102 kişi mi öldü? Onların yani bir isterseniz onlarla mı başlayalım ne yapalım? Yani onlara bir hatırlatma yapalım. Bahçeli Evler katliamının 39. yılı. Evet. Türkiye'nin karanlık tarihinden bir sayfa. 1978 yılının 8 Ekim gecesi Ankara Bahçeli Evler semtinde 7 tipli genç insanın katledilmesi olayıydı ve bir en önemli isimler yani kontrol gerilla faaliyetlerinde ülkücü hareketin liderlerinden Abdullah Çatlı projesidir. Arkada da kontrol gerillanın yer aldığını artık bugün için söylemek mümkün olabilmesi için zordu. Sonra Çatlı'nın tarihi belli. En son artık Susurluk Çetesi de karşılaştık. 1996'nın Kasım başlarıydı. Karanlık tarihimizden bir sayfa bu katliam. Önemli bir şeydir. 7 kişinin hunharca öldürülmesidir. Kabloyla boğulması vardır. Silahla artık başa çıkamadıkları kadar yeterle bayıtılıp sonra öldürülmeleri vardır, boğulmaları vardır. Türkiye siyasi tarihinde önemli katliamlardan biridir ama o kadar çok katliamımız var ki her güne bir katliam düşüyor neredeyse 365'te. Evet, bu çocuklar Türkiye İşçi Partisi'nin üyeleri ya da sempatizanları. Evet. Üyesi idiler. Bunlardan suçları bu yani. Evet, sadece evde bir tane tırnak masası bile bulunmadı. Yani bulunsaydı belki daha farklı olabilirdi. Çoğu Türkiye İşçi Partisi üyesi ve aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi'nin gençlik örgütü olan genç öncü üyesiydiler. Yaşları işte 20 ile herhalde 25 arasında değişmekteydiler. Ben o katliamın yapıldığı evi ve de arkadaşların tamamını tanırdım. Benim hayatımda da önemli bir yeri vardı. İşte bu katliam sonra zaman içerisinde belirli şekilde aydınlatılmaya çalışıldı. Bence önemli bir kısmı ortaya döküldü. Zaten yani bu katliam içinde bulunan insanlar daha sonra uluslararası ilişkilerde de sorun teşkil edebilecek uyuşturucu meselelerine girdiler. Çatlı da bunlardan biriydi. Çatlı o zaman Ülke Ocakları Derneği'nin ikinci başkanıydı. Birinci başkanı da Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Bu konuda işte Milliyetçi Hareket Partisi'de kontur gerilla faaliyetleri anlamında pek çok kitap çalışma yapılmıştır. Türkiye'deki 1970'li yıllarda yükselen sol gücün önlenmesi için pek çok operasyon yapıldı. İşte bu Çorum, Sivas ve Kahramanmaraş olayları toplu katliamlardır. Aynı zamanda büyük merkezlerde ülkücü hareketin düzenlediği bu tür saldırılar söz konusu oldu. Zaten 1975 ile 80 arasında da Türkiye kentlerinde, o zamanki kentler aralık olmak üzere 5500'e yakın insan katledildi. Gar katliamı yeni, yani her şeyin bir gözümüzün önünde olan, sanıyorum o gün yarın o konuda daha aydınlık. Evet, 10 Ekim 2015'te 2 yıl geçmiş oluyor. 2 yıl oldu. Çok da bilinmeyen, fevkalade yüksek sayıda bilinmeyen olay var. IŞİD tarafından katledildiği söylenen 102 kişi Ankara tren garında. Birçok anma, yani Ankara Karşıyaka mezarlığında anılmış, anmaya da sivil toplum örgütleri, sendikalar, partiler ve kurbanların yakınları katılmış. Biz yeniden filizleniyoruz, mücadele etmeye devam edeceğiz diyorlar. Çok ağır bir durum var. Evet. Bu arada madem katliamları, bir de Oktay Etiman'ı uğurladık. Yani evet. Mülkiye'nin ve Türkiye 1960'lı yılların öğrenci gençlik hareketinin önemli isimlerindendir Oktay Etiman. Önce galiba bütün Türkiye Solu olduğu gibi Türkiye İşçi Partisi'nden, sonra PKP ve Dev Genç'e uzanan ve oradan da KHKPC'ye giden bir siyasi hattın önemli isimlerindendi. Evet, ben de sizin Mart'ta. Ben de sizin gibi onu yakından tanıma fırsatım olanlardan, evet, biriyim yani. Mektebi Mülkiye-i Şahane'dendir, evet, yani. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde arkadaşlığımız vardı. 68 devrimcilerinin en önemli isimlerinden, evet, birisiydi. Çok sayıda da çeviri yaptı, evet, yayıncılık yaptı. Yani 60'ların çok önemli isimlerindendi. Yani hekim diye, on binler diye, kalkınma sözlüğü diye, Bartolome de las Casas'ın yerlilerin gözyaşları diye, yani Amerika'nın yerli, daha doğrusu beyaz Avrupalı'nın dünya kolonizasyonunun en büyük katliamının kısa tarihinin de İmge Kitabevi yayınlarında Türkçe'ye kazandırmış olanlardan biri mütevazı. Siz de cenaze törenine de katıldınız galiba, değil mi? Evet, katıldım. Türkiye solunun, yaşlanan Türkiye solunun, yani sizin 68, benim 78 kuşağım, hemen hemen herkes vardı. Ama yani her şeyde gördüğümüz gibi gençlik yoktu. Gençlik hareketinin liderleri de gençlik, gençliğe rastlayamıyoruz maalesef. Etiman 14 yıllık 12 Mart sonrası hapis hayatında İngilizce, Fransızca ve Rusça öğrenmiş. Ve ondan sonraki hayatını sizin de belirttiğiniz gibi çeviri yaparak, kitap yazarak kazandı. En önemli özelliklerinden biri gerçekten efendi ve sert görünümünün altında herkesin söylediği ki muazzam bir çelebi kişiliği, nazik bir insandı. Onu uğurladık. Yani aslında bir kuşağı uğurluyoruz, kuşakları uğurluyoruz bu tür şeylerde ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamın yarattığı, yüreklerimizde, bedenimizde yarattığı baskıyla bu uğurlamalar daha da katmerleşiyor. Çünkü demokrasinin olmadığı 1960'larda yola çıkarken ileri bir demokrasiyi, eşitlikçi bir dünya özlemiyle çıkan bu iki kuşak, birbirine eklenmiş iki kuşak sonuçta karşılaştığı ortam başlanmış noktasının gerisinde bir ortam. Bu da gerçekten üzüntü verici bir durum. Etrafını böyle vurladık. Gündem o kadar yoğun ki yani neresinden başlayacağınızı bilemiyorsunuz. Ama ben biraz şeye değinmek istiyorum. Bu son haftanın en önemli şeyi belediye başkanlarının istifası meselesi. Büyükşehirlerle ilgili. Bu konunun biraz altını çizelim. Biraz şeye bakalım. Yani işte önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı istifa ettirildi resmen. Ondan sonra bütün bu operasyon saray ve Erdoğan isteği üzerine gerçekten. Neden bu şehirlerin üzerinde böyle duruluyor? Malum son şeylerde referandumda da görüldü. Türkiye'nin önemli şehirleri, Türkiye'nin ortası değil ama Türkiye kıyıları ve önemli büyük şehirlerde önemli bir kayba uğradı. Zaten meşruluğu tartışır bir referandum yaptık. Bunun sorumlusu olarak da bu büyükşehir belediye başkanlarını görüyor. Önümüzde de bir yerel seçimler var. Ardından yerel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Erdoğan biliyor ki yani kaybettiğinde çok şey kaybetmiş olacak bu kadro ve şey. Ve bir anlamda büyük şehirlere, Ankara, İstanbul'a bir darbe de bulundu. Hani bir noktada hani çağrıştırdığı şey Ernest Röhm vardı. Hitler'in en yakın arkadaşları. Evet. Yani birlikte kurdular partiyi. Evet. Hem en yakın hem de rakip. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, tarihine baktığınızda o da bir mülkiyelidir. O da sizin kuşaktandır bildiğim kadarıyla. Ama onu tanımıyorum. Yani, onun içinde bulunduğu grup ayrı bir grup. Evet. Sancılar, güzeller. Şimdi Melik Gökçek AKP, daha doğrusu Fazilet, Refah Partisi Fazilet süreçlerinde özellikle AKP projesi başlarken bir süre uzak durdu. Hatta kendisine bir Demokrat Partili aldı. O zaman ismi Demokrat Partili. Kendisine bir parti yaptı. Ve AKP'nin meselesine uzak duruyordu. Çünkü orada işte biliyorsunuz Fazilet'te Recai Kutan'ın karşısında Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan ikilisi çıktılar ama Abdullah Gül genel başkan adayı olarak yenildi. Bundan sonra da o partiden kopmalar başladı ve AK Parti'ye doğru bir yönelim kuruluş süreci başlamıştı. Bu sürede Melik Gökçek burada uzak durdu çünkü beklentisi şeydi, bu parti kuruluşuna izin vermez Anayasa Mahkemesi, Tayyip Erdoğan'ın da şeyine izin vermez milletvekili olmasına malum nedenlerden ötürü. Dolayısıyla bunu bekledi bir süre ama Anayasa Mahkemesi o zaman hatırlarsınız milletvekili izin vermedi. Partinin kuruluşuna ilişkin süreç şey vardı ama genel başkan olarak kalmasına izin verince bu sefer kendi tabela partisini kapattı ve yeniden AK Parti'nin içine nüfuz etti. Yani başından beri aslında ilişkileri çok sıcak değildi. Çünkü biri büyük İstanbul'un, biri de başkentin belediye başkanıydı. Dolayısıyla birbirleriyle rakip ilişkileri vardı. O da genel başkan olmaya aydı. Melik Gökçek siyaseti zaten ünlüdür. Onun siyasi tekniği. Ama tekrar AK Parti'ye geçmesinin nedeni, yani istemeye istemeye aslında onu aldıklarını belirtirler. Ama Ankara'da güçlüydü. Dolayısıyla başkentin belediye başkanının partilerin içerisinde katılmasına müsaade ettiler. Ve ilişki tekrar yoğunlaştı. Zaman içerisinde pek çok kez bu ikili karşı karşıya geldiler. Ama her belediye başkan adaylık döneminde yapılan kamuoyu oylamalarında önde çıktığı için bu istemediği, aslında çok benimsemediği Melik Gökçe'yi Erdoğan kabul etmek durumuyla karşı karşıya kaldı. Nitekim parti içinde bu konuda pek çok durum söz konusudur. Türkiye tarihinin neredeyse başkentin oluşumunun dan itibaren baktığınızda ki bu üçte birlik bölümü önünde Melik Gökçek var Ankara'da. Benim hatırladığım Gökçek ANAP'la siyasi hayatta gördük. Keçiören Belediye Başkanı'ydı. Arada bir milletvekili yaptı sanıyorum. İşte sonra Refah Partisi, Fazilet ardından da AKP süreçleri başladı. Bu ilk roundda Kadir Topbaş'ı elimine etti ama anlaşılan şu ki Melik Gökçek ona göre daha dişli bir direniyor ve darbe gerçekleşemedi. Şu an, en azından şu anda gerçekleşemedi. Evet, yani biz de Can'la beraber bu haberleri yorumlamaya çalışırken şeyde biraz zorluk çektik anlamlandırmakta. Çünkü yaklaşık 2,5 saati aşkın süre bir görüşmeden sonra işte müzecilik konuştuk şeklinde bir açıklamalar geldi ki çok en azından beni tatmin etmedi. Yani, yani gece yarısında saat yarımda biten evet, bir toplantıyı müzeciler hakkında konuştuk demek. Bunu merak ettik. Merak ediyor insan nasıl bir müze olacak diye. Kimsenin inandığını zannetmiyorum. Zaten yani dışarıya yansıyan saray kaynaklarından yansıtılan aynı zamanda Gökçek tarafından servis edilen şeylerde ki çok burada belirli bir pazarlığın, ciddi pazarlığın döndüğü ve tarafların en azından şu anda bu işte bir karar oluşturmadığı anlaşılıyor. Şimdi bunu neden işte bütün bu belediyelere yüklenme gerçekten bir tehlike sinyali var. 2019 için her şeyi garanti altına almak istiyor Erdoğan. Bir masifleştirme operasyonu yapıyor. Yani artık işte metal yorgunluğu parti sürekli partisini eleştiriyordu parti biliyorsunuz. Partideki karışıklık da çok hakim. Yani daha önce nerede de konuşuyorduk. Bu partinin bakanlığı yani bir karmaşa yaşıyor Türkiye yönetimi. Bir saray var. Sarayın bakanlar üzerindeki etkisi, başbakanın da zaman zaman sarayın bir araya karşılığı geldiği durumdaki bir bütünleşik olmasına rağmen sistem bunu ortaya koyuyor. Bakan yardımcıları müsteşar, bürokrasi muazzam bir bunalım yaşıyor. Bir başbakan var ama aslında başbakan damat oluyor. İşte bunlar çatışıyor. Araya bir takım şeyler giriyor. Çok aynı yumurta ikizleri olmasına karşın bu çatışmalar vücut buluyor. Şimdi Türkiye'nin aslında 2012 yılı itibariyle mülki idari yapısında önemli değişiklikler yapıldı. Biraz özetle onlardan bahsedip bugüne getirmemizde fayda var. Türkiye'de 84 yılında büyükşehir yasaları oluştu ve Türkiye'de büyük şehirler modellemesi yapıldı. AK Parti bu büyük şehirlerdeki kaybı önlemek için ve garanti altına almak için 2012 yılında büyük şehirleri bütün şehir diye hem artırdı sayısını ve bütün şehir kavramı diye bir kavram girdi ortaya. Burada da kabaca şeyimiz şu, merkez civarını Türkiye'de şöyle bir yapı vardı. Yani illerde, büyük şehir olmayan illerde il genel meclisleri ve il özel idareleri valiliğe bağlı çalışıyordu. Büyük şehirleri içerisine ilçeleri bazı beldeler kalktı. Köyler mahalle oldu. Ve büyük şehrin alanı genişledi. Belediye alanı. Ve dolayısıyla kırsal kesimin ve hizmet veren birimler haline geldi. Buna bütün şehir kavramı deniyor. Aslında büyük şehir eşittir bütün şehir. Yani içindeki kapsam şeyi değişti. 30'a yükseltildi bu. Şimdi Türkiye'de 81 il var değil mi? 82 Kerkük'te sönüştü Musul olduğuna göre. Evet. Ondan sonra. Şimdi 51 il il statüsünde 30 il büyük şehir bütün şehir kapsamı modellemesi içinde oldu ve nitekim mesela Antalya'nın içi tamamen diyeyim ki Cumhuriyet Halk Partisi kapsamında olduğu için kazanan bu yapıda ya da seküler bir dünya var ama Korkut Ali'yi ekliyorsunuz, Elmalı'yı eklediğinizde AK Parti oralarda kırsal kesimde daha fazla oy alıyor. Bunu eklediğinizde Antalya Büyükşehir Belediyesi AK Parti tarafından kazanıldı. Bu tamamen bu modelleme bir kere anayasaya da aykırı, onu ayrı bir şekilde incelemek lazım. Bu model ile seçim kazanıldı. Seçimler kazanılmaya başlandı. Yerel seçimler alındı. Şeyde yürüldü. Bu döneme ilk etapta başarılı oldu. Ama buna rağmen son referandum gösterdi ki yani burada tehlike arz ediyor. Bu sefer bu haftanın gündeminde sanıyorum. Bu haftanın gündeminde meclisin gündeminde şey var. Yanlış hatırlamıyorsam müftülere şey veren yasa var. Evet. Kıyma yetkisi veren yasa var. Bütün şehirler genişletilmek isteniyor. Bütün şehir bu büyük şehir kapsamında 30 ilse bunun sayısı artırılarak yani diğer illerde de diğer illerde eski durum devam ediyordu. Yani şey, genel meclisi belediye meclisi şeyleri farklı. Bunları genişleterek bu referanduma, yerel seçimlere pardon, ardından referanduma yapabileceği her türlü hamleyi yaparak girmek istiyor. Burada baktığınızda da işte 30 yıla yakın yani demokrasinin 46 desek 84'ten beri Gökçek Ankara semalarında var yani. Önemli bir kısmında belediyede bulunmuş kesimleri hem kendi istediği, kendine biat etmiş kesimlerden oluşturmak istiyor. Hem de bütün şehirleri büyüterek aslında şu anda bile Türkiye nüfusunun %76'sı bu büyük şehir kapsamında çalışan bir mülki ayrım üzerinden çalışıyor. Bunun bir yüzünün şeyi var, sakıncaları var. Yani dağların tepesinde köyler mahalle oldu örneğin. Yani bizim hizmet alımı anlamında problemler var. Bu konuda yapılan çalışmalar yakında var olan çalışmalar, eklemeler de söz konusu. Türkiye'nin sosyolojik ve siyasal yapımı son derece yakından etkileyen gelişmelerdir bunlar aslında. Yani kırsal gücü zayıfladığı merkeze taşıma operasyonu ve Erdoğan önündeki seçimleri de kayıplarını önlemek istiyor. Bu ikisi bir araya geliyor. Yani diyor ki kendisine daha biat etmiş, daha masif karakterde sarayın emrinden çıkmayan en ufak şeye tahammülümüz yok çünkü. Dolayısıyla bir Röm darbesi örgütlendi. Bu İstanbul'da tuttu, düşük profilli bir kişiyi getirdi. Yani şey anlamda Topbaş'a göre kamuoyunu izledi ama biat etmiş insanlar. Bir de çünkü tabii şey Sivas katliamının sanıklarını savunmasıyla da meşhur olan bir avukat. Yani çok düşük profilli sayılmaz aslında. Şey anlamında kamuoyunda evet, evet. Tanınmışlık anlamında biz biliyoruz da öyle bir insanı ama temel mesele biat yani emirden çıkmama en ufak bir şekilde çıkmama. Yani sonuçta Davutoğlu nasıl gittiyse Kadir Topbaş işte bir gecede de Davutoğlu gitti ve Yıldırım geldi. Şimdi metal yorgunluğu bu şekilde aşılmaya çalışıyor ama bu da davayla ilgilendiriyor. Yani davada zaten Erdoğan yani. Ama işte bütün mesele şu gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal durum işte o halle yönetilen bir Türkiye. Dikkatinizi şeyi de çekmek istiyorum o hal deyince. Bu ayın meclis konularından biri OHAL'in yine uzatılması. Herkes OHAL'siz bir şeyde yaşadığını zannederek sürdürüyor ama OHAL'den bedel ödeyenlerimiz ortada. Ve bu konuda gerçekten OHAL 6. uzatmaya gidecek. Evet, on binlerce kişinin işinden olduğu ve tutuklu gözaltında olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Ama bir diğer taraftan da mesela farklı haberlerde çıkıyor. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça başta olmak üzere kanun hükmünde kararnamelerle işinden elinden birçok öğretmen adalet beklerken FETÖ iddiasıyla açığa alınan başsavcının eğitimci kardeşi sessiz sedasız göreve iade edilmiş. Bu konularda komisyon kararı çok fazla hızlı işliyor ama bazı konularda işlemiyor galiba. Komisyon çalışıyor mu? makamine şamil, yani her şu bu bugün ülkede yani sarayın evet. inisiyatifiyle yürüyor bu işler. Yani biz bürokratik çalışma şeyi göremiyoruz. Bakın yani konudan konuya sıçramak, Türkiye'de rakam güvenliği bile kalmadı. Yani ülkenin hukuk sistemi alt üst olmuş. Siz kamu maliyeti ya da ekonomik verilerin güvenilirliği söz konusu olabilir mi? Bir yetki veriyorsunuz bütçe kanunu. Diyor ki bütçe kanunu, borçlanma kanunu hükümete bir yıl içerisinde borçlanma limitlerini belirliyor. Borçlanma limitlerini aşmış bitmişsiniz ve bunların nereye gider kısmını da göstermiyorsunuz. Normal yasal olarak hazinenin bağlı bulunduğu bakanın %5, bakanlar kurulunda artı %5 yapması gerekiyor. Bunu yapmadan gelmişsiniz, sonradan bakanlar kurulu kararı çıkarıyorsunuz. Aslında bunun da üstünde, bu yetkinin üstünde olunca ek bütçe yapmak zorundasınız. Evet, yani Çiğdem Töker de yazmıştı dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde. Hazine bu yılın yasal borçlanma limitlerini doldurdu. Hazineyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi şimdi meclisten 37 milyar Türk lirası daha yetki istiyor demiş ki tanınmış eski maliye bakanlarından tanınmış maliyeci Zekeriya Temizler'le görüşmüşler. 40 yıllık maliyeciyim böyle şey görmedim demiş. Mehmet Şimşek de bu faiz açıklaması ve bu yeni vergilerle alakalı olarak yaptığı açıklamada ya borçlanacağız ya da vergileri arttıracağız demiş. İkisinden birini seçmek zorundaymışız. Şimdi her ikisinin de ekonomi üzerindeki etkileri malumdur. Torba kanunla borçlanma limitini arttırmaya çalışıyorlar. Bu yasal değil mesela. Ek bütçe yasası çıkarılması. Torba yasa zaten yani olabilecek en muğlak ve en hukukiliği tartışmalı durum. Onunla ayrıca konuşmalıyız herhalde torba yasayı. Maalesef evet, torba süreyi de yasası. Yani sonuçta bütün şehir, büyük şehir bu önümüzdeki şeyde onunla ilişkin yasa tasarısı var. Yine torbanın içine koyacaklar galiba. Bütün hedef gerçekten bu 15 yıllık düzeni sürdürülebilirliğini sağlamak üzere bütün önlemlerini telafi edici her şeyi almak durumunda kilitlenmiş bir saray yönetimiyle karşı karşıyayız. Çok konu var ama yani herhalde evet var. Biraz zor olacak. Ya ben zor olacak. Terkibi benden bir şey bir dize okuyarak bitireyim isterseniz Ziya Paşa'nın. Çok mukbili gördüm ki güler, içi kan ağlar, handan görünen herkesi hurrem mi sanırsın demiş. Evet. Evet, çok güzel. Bununla kapatalım. Peki, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, Açık Radyo'dasınız, Açık Gazetesi onun ve saat 9.30-5 geçiyor tam. Bir ara vereceğiz, arayı müteakipte bir programımız var. Aylık programımız Güncel Hukuk dergisinin her ay ilk sayısı, yani her ayki sayısı çıktığı zaman ülkedeki ve dünyadaki hukuk meselelerini ele alan bu dergiden bir gündem tartışması yapıyoruz. Gene o şekilde olacak. Birazdan Güncel Hukuk Dergisi'nden Bahar Mumcu'yla beraber olacağız ve bu ayki sayının bazı konularını tartışma fırsatı bulacağız. Açık Gazete. Güncel Hukuk Dergisi'nde bu ay. Breaking rocks in the hot sun. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. Merhaba Bahar, hoş geldin. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz. Evet, bu sayı da gayet şey, Güncel Hukuk'un bu derginin bu son sayısı da Türkiye'nin gündemini yakıcı bir şekilde belirleyen pek çok olayı da kapsıyor. Ben editör yazısıyla başlayayım istedim bu sefer. Korkudan kurtulma özgürlüğü ve barış içinde yoksulluktan kurtulmak başlığıyla önemli bir editorial var, başyazı var ve tezkereden özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işaretle oylama sonucunda 23 Eylül 2017 tarihli tezkereyi de kabul etti. Ömrü bir yıl ve uygulanırsa diyor insanlık için muhtemel sonuçlarını yıllarca düşünmek gerekecek ve düşünmek yetmeyecek. Sonuçları yüzyılların sorunu olacak kadar endişe verici ve ürkütücü olabilir diyor. Gerçekten öyle. Yani basın ve yayın araçları üzerinde sorumluluk taşıyanların aklından çıkmamalıdır diyen savaş tehlikesinden bahsedelim biraz. Evet. Bunu yayın öncesinde de konuştuğumuz gibi daha önce çıkan Irak tezkeresi dönemindeki protestolardan ve hani bu dönem belki çok fazla hani bu konuşulup tartışılmadı. Belki ülke gündemimizde çok fazla dallı budaklı olduğu için ama yani savaşa karşı ülkenin aldığı pozisyonun çok ya barıştan yana pozisyon alan bir ülke olmak istiyoruz aslında. Ama yani bu gibi adımlarla ülkeyi çok fazla hani sorumluluk altına sokan ve tabii ki bu yönde sivil toplumu da çok fazla basın yayını da çok fazla sorumluluk altına sokan bir durumla karşı karşıyayız. Burada bu editör kısmında da belirttiğimiz gibi yani medyanın özellikle konuya dair hassasiyet göstermesini ve nelerle karşılaşabileceğimize dair sorumluluk sahibi bilgiler vermesini dileriz. Evet yani şeyden de bahsediliyor, hatırlatılıyor yani İkinci Dünya Savaşı halen sürmekteyken daha 1941'de daha savaşın iyice ortalarında diyebiliriz. Amerikan Kongresi'ne hitap eden Franklin Roosevelt'in Amerika Başkanı meşhur dört özgürlüğü işte tehlike her ya konuşma ve ifade özgürlüğü başta, sonra herkesin ibadet özgürlüğü, tapınma özgürlüğü ikincisi, üçüncüsü de freedom from fear, yani korkudan yoksulluktan kurtulma özgürlüğü üçüncüsü ve dördüncüsü de freedom from fear diye çok ilginç bir ifadesi var, korkudan kurtulma özgürlüğü. Yani hiçbir ulusun herhangi bir komşusuna karşı fiziki saldırı eylemi gerçekleştirmek durumunda olamayacağı bir noktaya gelene kadar sürecek bir tam silahsızlanma. Hiçbiri gerçekleşmedi diyor ön sözünde. Ama şimdi özellikle de işte gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kore başta olmak üzere çeşitli şeylere tehditkar, Kuzey Kore'den de geliyor ama tabii Amerika çok daha büyük. Bir de Türkiye'de de kiminle, yani hangi grubun nereden olduğu ve hangi ülkenin desteklediği bilinmeyen bir şekilde şu anda Suriye'ye ve hem İdlib'e bombardıman, obüs atışları hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bir içeri girdiğine dair şeyler de var. Evet, oldukça ilginç zamanlardan geçiyoruz gerçekten de. İçeri giriliyor ama kime karşı içeri giriliyor ya da basın mensuplarına yapılan açıklamalarda ve aynı şekilde gazetelerin yaptığı açıklamalarda bu operasyonun kime karşı gerçekleştirildiği bilinmiyor. Ve sonu da ne olacağına dair herhangi bir analiz yapan gazeteleri gördüğünüz zaman da komple teorilerinden başka bir şey okumuyor. Okumuyorsunuz. Çok karmaşık bir durum var ve doğrusu da yani editör yazısı tam bu durumu tasvir eder gibi. Korkudan kurtulma özgürlüğü ve barış içinde yoksulluktan kurtulmaktan eser yok. Aynı biraz önce Ali Bilge'yle de tartıştığımız berbat bir ortam var. Devam eden sayfalarda edebiyat ve hukuk da belki dikkatinizi çekmiştir. Orada da Ütopya'nın, Thomas More'un Ütopya'sından bir kısmı aldık zaten, askeri uygulamalar kısmını. Biraz bu konuya da gönderme olsun istedik. Tabii çok çok iyi olmuş. Evet, gerçekten yani son derece önemli bir kitap ve kellesini kaybetmekle bu özgürlükleri savunan Thomas More'un İngiltere'de şey. Peki oradan devam edelim. Yani burada kişisel olarak beni, yani profesyonel olarak da en çok ilgilendiren şeylerden, konulardan bir tanesi benim akademik hayatımda da bir başka yönüyle çok önem taşıyan bireysel başvuru meselesi var. Ben Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları bireysel başvuru hakkı üzerine epey zaman önce çalışmalar yapmış bir de kitabım var, doktora tezim. Ama burada şimdi Anayasa Mahkemesi, biraz önce de konuşurken Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru nasıl inceleniyor filan, biraz da bunu konuşalım. Tabii. Çok önemli yani ahim kararları ve Anayasa Mahkemesi'nin yükümlülüğü ve tutuklu milletvekilleri diye mesela bir dosya var. Bir dosya var. Dosyada iki yazımız var. Biri yardımcı doçent Ulaş Kara'nın yazdığı. Bir diğeri de iki avukat Benan Molu ve Ramazan Demir'in kaleme aldığı bir yazı. Aslında bu iki yazı da birbirini çok güzel bir şekilde tamamlıyor. Ulaş Kara'nın yazısı biraz daha bir rapor sonucunu açıklayan bir yazı. Bilgi Üniversitesi'nde İnsan Hakları Hukuku Uygulama Merkezi'nde yapılan bir araştırma. Burada AYM bireysel başvuru kararlarının icrasının noktasında nasıl sonuçlar alınmış, bunu çok güzel bir şekilde özetliyor. Ve hani sahiden ders niteliğinde de bir makale oldu şu anlamda. Burada hani şuna dikkat çekiyor Ulaş Karan, AYM'nin bu geçmişte verdiği kararların yerine getirilmemesinin, adil yargılanma hakkının, mahkemeye erişim hakkına büyük bir ihlal oluşturduğunu dile getiriyor ve hani bunun Türkiye'nin yargı makamı içinde büyük bir tehlike doğurduğunu uzun vadede belirtiyor. Yani burada Anayasa Mahkemesi bir şekilde bu sistemi uygulayamaz halde, değil mi? Evet, evet. Yani şu mesela çok bana acıklı gelen bir kısım. Mesela yeniden yargılama sonucunda kararın değişmeyeceği gerekçesiyle, yani bu kadar eminler, kararın yerine getirilmemesi ve bu yönde taleplerde bulunulması nın tehlike oluşturacağını belirtiliyor. Ve hani şey deniyor artık, bu yeniden yargılama olacak, yeniden yargılama olduğunda karar değişmeyecek, o zaman gitmeyelim AYM'ye. Bu çok üzücü yani, bu noktaya geliyor olması yargının. Bütün sistemin berhava edilmesi anlamına geliyor. Yani benim de ömrümün en azından bir kısmını, yıllarını verdiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru mekanizmasının yok edilmesi, yani hiçe sayılması gibi, çok berhava edilmesi gibi bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Çok gerçekten ciddi bir tehlike ve üzücü bir şey. Yani. Evet. Yine Benan Molu ve Ramazan Demir'in yazısında da şöyle çok güzel bu iki yazı bir araya geldi. Burada da ahim kararları ve AYM'nin yükümlülüğü bağlamında tutuklu milletvekillerine değinmişlerdi. Aynı şekilde bugün Fikret Hoca'nın, Fikret İlkez'in Biyanet'te yayınlanan bir yazısı var. Cumhuriyet Gazetesi davasında işte AYM'ye başvuru sonuçları var. Tutuklu 2016 yılında bu başvuru oldu. Bir seneye yakın süredir bir sonuç alınamadı ve bu insanlar, hani şöyle bir soru sormuş. Bu insanların hepsinin tahliye edilmesini mi bekliyor AYM? Yani burada tutukluluk başvurularında özgürlüğünden mahkum bırakılan kişilerin ahim kararında öncelikli olarak izleme kararı aldığına değiniyor Benan Molu ve Ramazan Demir. Burada da yine AYM'nin icraatlarının geçersiz artık kılındığına ve geçersiz görüldüğüne dair bir şey alabiliriz, gönderme alabiliriz. Evet, yani bu sonuç bölümünde özellikle çok şey, yani Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Şubat'ta, bu senenin Şubat'ında bir andıç memorandum yayınlamış ve özellikle Türkiye'de yargılanan tutuklu yargılanan HDP milletvekillerinin, gazetecilerin ve insan hakları savunucularının yasal düzenlemelerin keyfi bir şekilde yorumlanması ve hakim ve savcılar tarafından da uygulanması nedeniyle yargı tacizine maruz kaldığının altını çiziyor. Evet. Yargı tacizi çok ilginç bir kavram. Evet. Yani bunu ilk defa herhalde buralarda konuşuyoruz. Yani Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği Türkiye'de ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğüne ilişkin memorandumda bunu açıkça koymuş durumda. Evet. Yargı tacizi. Ne demek bu? İşte burada da dönüp o rapor sonuçlarına baktığımızda aslında hani AYM'nin icrasının, kararlarının icrasının ne yönde olduğuyla yargı tacizi kavramı biraz örtüşebilir aslında. Evet, yani belki de gelecek sayıda da şeye, bu Venedik Komisyonu diye adlandırılan olağanüstü, yani Avrupa Konseyi'nin anayasa hukukundaki uzmanlık organı aslında, olağanüstü hal kapsamında da Türkiye'nin bu uygulamalarını ve kanun hükmündeki kararnameleri kuvvetle eleştiren bir rapor tam bugün pazartesi günü yayınlayacak. Ama ne bu kayyımlarla, mesela seçilmişlerin yerine kayyım atanmasının kabul edilemez. Bu da bir çeşit yargı tacizi gibi bir şey oluyor, değil mi? Tabii. Burada işte kritik nokta, bu yargı kararları evet var bir şekilde ama yargı kararlarının icra edilmemesi belki şu son dönemde en çok sıkıntılı durum. Yani ortada bir karar var ama uygulanmıyor. Yani. Çok, yani gerçekten insanın kendini ciddi bir hukuki ve vicdani boşluk içinde şey yaptığı bir durumdan bahsediyoruz. Yani son cümlesine de değinirsek, Anayasa Mahkemesi tutuklu milletvekilleri için bugüne kadar etkili bir koruma sağlayamamıştır. Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin Anayasa Mahkemesi'ne hedef alan ve kararlarını uygulamayacağını belirten ifadeleri, Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik içtihadını yok sayarak girdiği sessizlik ve bu ifadelerin neticesinde ortaya çıkan tırnak içinde fotoğraf, Anayasa Mahkemesi'nin kendi içtihadları ışığında makul sürede karar vermediğini düşündürmektedir diye gayet objektif bir dille sonuca varmışlar. Öyle. Dergide başka neler var? Dergide bir diğer dosya konumuz ensestti. Evet. Ensest şöyle biraz hani şey tartışıldı son dönemde, magazin haberciliği yönüyle çok fazla tartışıldı. Ama aslında hani ezelden beri de Türkiye'nin çok konuşulmayan, hep üzeri kapatılan, çünkü hani ben şey düşünüyorum, toplumun ikiyüzlü bir ahlakı var ve hani bir konuyu tartışmak noktasında çok yüzeysel kalabiliyoruz maalesef. Ama bu dosya, yani dergide yer alan 3 yazı var dosyada, çok faydalı olduğunu düşünüyorum bu tartışma için. Yardımcı doçent doktor Öznur Sevdiren, Tolga Şirin ve Barış Erman'ın yazıları var. Şöyle, her üçü de aslında soru işaretleri kafalarında belki, çünkü çok sıkıntılı bir konu, çok konuşulmadığı için sıkıntılı bir konu olarak gördükleri için kafalarında soru işaretlerini tam olarak çözememiş durumdalar hepimiz gibi. Ama konuşulması da istenmiyor galiba zaten. Evet, genellikle evet. Toplumda da pek konuşulmasa, basın filan, medyada o kafada. Evet. Yani. Ama yani bu ayın beni en çok hani okurken beni de heyecanlandıran 3 yazısıydı. Çünkü benim de kafamda hiç düşünmediğim noktalara temas etmişlerdi. Ama şunu söyleyebilirim. Üçünün de ortak noktası şuydu. Yazıların yetişkinler arasındaki rızaya dayalı ensestin ceza hukukunda yer alması, yani cezalandırılması bir hukuki ahlakçılık olur'a dayanıyor. Evet. Yani bu hukuki ahlakçılığa bir yerden girdiğimizde özel olanın bir şekilde bu şekilde cezalandırılması yoluna girildiğinde aile içine kadar ceza kavramının girmesinin sıkıntılı olacağına değiniyorlar. Ha, burada da hep soru işareti bırakılan nokta da şu: bunun çocuk istismarı ve işte çocuğa karşı cinsel şiddete varması ensestin, bu noktada işte bir boşluk olduğuna değiniliyor. Özellikle kadın örgütlerinin bu noktada yaptıkları araştırmalara ve sonuçlara değiniliyor. Burada da Türk Ceza Kanunu'nda ensestle ilgili onu söyleyebiliriz: özel bir suç tipi yok. Aslında bir boşluk var ama bu boşluğun doldurulması da topyekun bir ceza şeklinde değil, belki hani çocuğa karşı cinsel suçlar kapsamında değerlendirilebilir şeklinde. Evet, yani yazının bu infial ve inkar sarkacında ensest tartışması başlıklı yazı, Öznur Sevdiren'in yazısı, Bilgi Üniversitesi'nden, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden öğretim üyesi. Şey diye başlıyor zaten. Yani ensestin ne olduğunu da bir aramızda konuşalım. Yani aile içinde yakınlarla cinsel taciz ve tecavüz ya da benzeri şeylerin durumundan bahsediyoruz. Bu konu toplumsal olarak insanların kaçınmak ve tabu saymaya çalıştığı bir şey. Tam da ona değiniyor. Yani Türkiye Ensest Atlası olarak adlandırılacak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun yürüttüğü bir araştırmaya ilişkin kendisiyle paylaşılan kimi sonuçları Melis Alphan'ın köşesine taşıdı Milliyet Gazetesi'nde, evet, gazetecinin. Ve ondan sonra Kızılca Kıyamet'in koptuğunu da biliyoruz. Bu yazı ve arka planındaki araştırmaya ilişkin konvansiyonel, yani geleneksel ve sosyal medya kanallarında yer yer dehşet verici bir tırnak içinde tartışamama hali de böylelikle başlamış oldu. Diyor ki, evet, belki de en önemli nokta bu. Yani, evet, bir konuyu, en can alıcı yaralarından biri, toplumsal yaralarından birini, ne hukuki ne de herhangi bir başka sosyolojik bakımdan tartışmayı yasaklamaya zorlanan bir şey var. O yüzden bunun böyle bir dosyanın açılmış olması fevkalade önemli, evet, tabii. Yani yazılar şöyle de değerli. Tolga Şirin yazısında mesela şuna da gönderme yapıyor. Hani iki, yani ensestin te dayalı geçmiş araştırmalara bakıyor yazısında ve hani dolayısıyla ensest kavramı neden var aslında ve, evet, bunun kökeninde ne var, hani bunları biz hani şundan kaçıyoruz, bu hani tükaka bir konu ve bu konuşulmaması gereken bir konu, ahlaksızlık, hepimiz çok ahlaklıyız, konuşmayalım, cezalandıralım, bu şekilde ilerlediği için tartışamıyoruz ve aslında bu üç yazı gerçekten bu anlamda çok değerli. Buradaki hani hukuki ahlakçılık boyutuna değinmesi anlamında da değerli olduğunu düşünüyorum. Evet, yani yakın akrabalar arasındaki rızaya dayalı cinsel ilişki, yani ensest, bazı ülkelerde belli sınırlar dahilinde serbestken diğer bazılarında ölüm cezasını gerektirecek düzeyde ağır bir suç. Yani ensest insan öldürme, hırsızlık, tecavüz gibi hemen hemen her ülkede suç olarak ifade edilen türden bir eylem değil. Hı hı. Ama bunun çok ciddi bir tartışılması gerekiyor ki herhangi bir suçun, özellikle de kadınların, genç kızların filan, evet, çocukların özellikle korunabilmesini sağlamak açısından, evet, çok derinlemesine tartışılması gereken bir konu oldu ortaya çıkıyor. Şöyle, işte bu konuda ikilem yaratan da bir durum var. Hani rızaya dayalı ensest diyoruz. Öbür taraftan cinsel istismar boyutu var aile içinde. Çocuk gelinler var. Bu konu, bu ikisinin ayırdığını yapmanın maddi anlamda çok kolay bulgular anlamında çok kolay olmadığına da değiniyorlar. Evet. Hani nasıl bunu ayıracağız? suç kapsamını almak ya da almamak noktasında. Böyle aslında soru işaretleri baki olan ama çok sağlıklı bir tartışmaya da yol açan bir dosya olduğunu düşünüyorum. Evet, ben de aynı kanaatteyim. Yani tartışmaktan başka da zaten ne olabilir? Bir şeyi tartışmamanın ne zamana, şimdiye kadar, yok saymanın ne zamana kadar bir çözüm getirdiği kabul edilebilir. O açıdan Barış Erman'ın yazısı da, yani ahlaki bir konunun ceza hukukunda düzenlenmesi için ne ölçüde bir genel uzlaşma gerekli ve yeterli kabul edilecektir diye sorduğu soru çok tabii yerinde ve önemli bir soru. Etraflı bir dosya olmuş. Yani bu güncel hukuk üzerinden Türkiye'nin bütün bir aslında etik ve sosyolojik bir röntgenini de küçük de olsa çekme fırsatımız olabiliyor diyelim. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı bu sayıyla ilgili? Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Güncel hukuku merakla ve dikkatle takip etmeye çalışacağız. Teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi. Peki, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Güncel Hukuk Dergisi'nde bu ay. Reagan rocked in the hot sun. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. Bu şekilde de bitiriyoruz Güncel Hukuk programıyla beraber. Bugün Açık Gazete'yi de bitiriyoruz. Bitirirken John Lennon'ı bir kez daha analım ve çok dinlenmiş olmakla beraber Imagine parçası günümüz ortamına da uygun düşebilir. Çok sık sık hatırlamak ve dönmek zorunda kaldığımız hayal gücü eksikliğine bir işaret daha. Tekrardan John Lennon'ı da şey yapalım. Ölüm yıldönümünde 77 yaşında olacaktı kendisi eğer öldürülmeseydi, 40 yaşında John Chapman diye birisi tarafından. Peki, o zaman ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu her zaman olduğu gibi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Yeah. Açık Gazete.